الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. دا سورة رعد دے. سورة یوسف ختم شو، سورة رعد نن شروع شو. دا سورت مدنی مکی سورت دے. دا سورت نزول کی 96 نمبر دے، پس دا سورة محمد نن نازل شوے دے. پدی صورت کی دایاتونو تعداد 43 دے، رکوگانی پکی شپگ دی. دا کلماتو تعداد پدی صورت کی 8551 دے. دا حروپو تعداد 3507 دے. پدی صورت کی اللہ رب العزت سوائی کماو تای توجو سر واورو او زان پی فوحکو، نو اللہ پاک بکی ډیر خلے بیان کئی. دی سورت تا سور رعد ولی وی وجہ دا تسمیہ. آیت نمبر 13 کی رعد ذکر را غلے دے، دی وجہ نا دی سورت دای موسوم کو پا سور رعد باندی. پس دا سورت ولی پا سور یوسف پا سیروستا ذکر کرده ده، رب دما سبق سرا. اول رب تی اسمی، اول اغا دعا دا چی اللہ مبارا و پا من باندی اغا مصیبتونا چی کم اتا فا یوسف و پا حود علیهم السلام باندی بار کردیو، پا غی باندی را غلیو. یوسف علیہ السلام باندی دا خفلونا و پا حود علیہ السلام دا غیرونا. نوز دلتا منگا دا دعا لگا سوا کوا، اغا دادا چو وفقنا لنصبحك مثل الرعد. اللہ منگا توفیق راکا چی منگا ستا تسبیح بیان کو پشان دا رعد باندی، چی اغستا تسبیحات بیانی. مخ کی سور ابراہیم ووفقنا لنصبحك مثل الرعد وتوكل مثل ابراهيم، او څنګه چې بروسه کړی د ابراهیم علی السلام په الله باندې د قشان توفیق مونږ لره کا. دویم نمبر ربط مضمونی سوره یوسف ختم شو په ترغیب ال القران باندې. ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیه. نو دا شروع کیږي فالف لام میم را سرا زوات الر والا سورت دی ترغیب ال القران دی وجن اور پسې راوړو. یا مخ کی سوره یوسف آیت نمبر 105 کی ذکرو وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. دلتا غنفی بیانی دی وجن اور پسی راوڑو. فسور یوسف کی مسئلہ دا توحید مکمل بیان شوا. رد پا شرک اعتقادی و شرک پی تصرف شرک فی العلم. ندلتا تفریح پا ما سبقا باندی ویلہو دعوت الحق دغ اللہ لد بلن حقا دی وجن اور پسی راوڑو. یا مخ کی دلائل اقلیو دلائل اقلی مخ کی دلائل نقلی بیان دل دلتا دلائل نقلی دی وجن اور پسی راوڑو. مخکی پلار او زویلی وین الحکم الا للہ بے سلا اختیار دیو اللہ دے دلتا ویلہو دعوت الحق. مخکی یوسف علیہ السلام توی خوب ما بیانوا ولی فیکیدو لکا کئی دا تا تا با چل جوڑ کی. نو دلتا غا چل ذکر کئی وقد مکر اللذین من قبلهم فللہ المکر جمیع. مخکی دی چلو نا کڑیو آغا چل دل تخی دی وجن اور پسی راوڑو. دعوه دا دی صورت نفی دا شرک فی الدعا. لایق در آمدت کولو صرف یو اللہ دی. دا دعوه دری زل زکر قیات نمبر 14 کی لہو دعوت الحق. دویم 30 نمبر آیت کی قل هو ربی لا الہ الا ہو لہو دعوت الحق. دریم آیت نمبر 36 کی قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به. حاصل او تقسیم د دې سورت په دې سورت کې 15 بابونه دي. اول باب تر 1 نواخلا تر 14 نمبر آیاته پوری. د فعل نواخلا 14 نمبر آیاته پوری اولنې باب دی. په دې کې اول ترغیب الى القرآن تا بیا دا ذکر کئی خالق لو کل شئن هو اللہ. ہر سی پیدا کون کے یو اللہ دے. زواجر بیا جواب دا سوال سمرد دلائل. بیا مثال دا مشرک ذکر کئی. دویم باب دا 16 نواخلا دا 15 نا 25 نمبر آیت پوری. پا دی کی دلائل اقلیا اشر پی تصرف او پاغی باندی زواجر ذکر کئی. دو مثالون یو دا مومین او دا بل دا مشرکو. در این باب دا 26 نوالا تر 31 نمبر آیت پوری پا دی که اقلی دلائل زواجر بشارت اثبات دا رسالت او دا توحید مسئلہ ذکر کئی. سلورم باب دا 32 نواخلا تر 37 آیت پوری پا دی که اقلی دلیل تسلی تخویف اخروی زجر بشارت سبب د شرک او نقلی دلیل او قرآن ته ترغیب ورکئی. بیا پنځم نمبر باب دا 38 نه تر اخیره پوری په دې کې نبی علیہ السلام ته تسلی ورکئی تخویف اخروی او مشرکانو ته او زجر په انکار د رسالت باندې. سوچ د نبی علیہ السلام د نبوت نه انکار کئی. اس بات در رسالت او شهادت سرا ذکر کئی. دا اللہ رب العزت خیستہ نمونہ پا دی صورت کی اغا دیار لستی. وعلیکم السلام. اغا دیار لست ذکر کئی. وستر جمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کا امم پنم دلہ پسور رات باندی چی عام میرا بان او خاص میرا باندے. الف لام میم را. اللہ فویگی فمانا ددی حروپو باندی. الله تعالی فویگی الله اعلم بمراده الله فویگی پمانه د دې حروف باندې تلک آیات الكتاب دا آیاتنا د کتاب دی د قران دی والذی الله غزاد دی انزل الیک چې نازل کړی دی تا ته محبوبام مر ربک د طرفا درب ستانام دا نازل کړی شوی دی تا ته د طرفا درب ستانا الحق پرشتیا باندی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر د خلقنا ایمان نراوڑی الله الذی الله غزاد دے اول دلائل ذکر کئی چی خالقیت دا اللہ خالق فہر شز باندی یو اللہ دے خالق لکل شئن هو اللہ الله الذي الله غزاد دي رفع السماوات چه پرتا کړی دي پیدا کړی دي اسمانو نام بغیر عمد بغیر دستانو نا ترونها تا تبخکاری دغام تکل بحر توت برو گورا اسمان طرف تا سوچ وکام یو استن امورت ندلگی دلی بغیر استنو نا او که موٹائی تا دی سوچ شو دمر لوی موٹائی دا مشکات شریف کی او ترمیزی آغی کی حدیثو ندی دا آغی نمالومی گی چی دا اسمان او دزمکی ترمیانزا 500 سال لار دا او دا اسمان موٹائی آغا 500 کال مزل دیم نو دا دی ٹولی دنیا دا دی دا منز دا دنیا ٹولا د دې په دې مینس کې دا غي په مینس کې چې دا زیړ صحیح دا غي په مقدار باندې برابر ده الله رب العزت بس عمر لی قدرتون والای چې اسمانونه دومره لوی دي نو پیدا کړی دي اسمانونه بغیر دستنونه ترونه ها چې تورته ګوري ثم استوى على العرش او بیا برابر دے پارش باندی سم استوا علی العرش بیا برابر دے پخفل سنتلنت باندی وسخر الشمس والقمر او تابع کری دی اغنور او سپغمی کلو یجری دا ٹول روان دی لی اجل مسمع ترغنیتی مقرر فوریم یدبر الامر تدبیر کید کارونم یدبر الامر تدبیر کید کارونو یو الله تفسیر روح المعانی والا ذکر کئ و عالم علوی او عالم سفلی د دې دوالو عالم تدبیر الله کئ برج سمرا عالم دے او کته ج سمرا عالم دے لکه تو ګورا ته ځان له تدبیر کې سحر کار لزی دا ما خوستن نزان برتی کې یو ته ټلیفون کې بل ته کې لکه څنګه کار دی ترتیب خپل برابرې ستا دا تدبیر دا ستا دا طاقت لاندې دی تعالی او مال الله طاقت را کړې دی په دې باندې او ګورا د الله تدبیر میو ته ګورا میو تاو گورا چی دا سنگ اللہ اولشنی او سنگ سروالے فی پیدا شی اول میواش نی او بیا سنگ پخشی زیر شی دا زماوستا دا وس نبار دی بیا چی کل تراو شکی نو آغا سب کی تارو بی او سب پکی خواگی بیا دغی تا سوچ و کام چو گورا برنا اسمانون یو شان دی باران یو شان راوریگی ازمک یو شان دا سوک تالا ملتا نیسی او سوک دل مانا نیسی او سوک دل اندوانا نیسی دا تدبیر دا اللہ دے دیتا وی تدبیر دا الوحیت یدبر الامر تدبیر کید کارونو یفصل الایات تفصیل سر بیان اخفل آیاتنا لعلکم بلقاء ربکم خامخا چې تاسو په ملاقات درغ فل باندې توقینون تاسو یقین وساتئ تاسو د خپل رب په ملاقات باندې یقین وساتئ دی وجنا تا تا د دلایل بیانای او ګور بر او ګور اسمانونو تا بر دلایل ذکر شو اسمانونو ته ګور لاندې ګور پاس اسمان دے الله وې څنګه می پور تکړې دے بغیر ستنو نمی ودرولې دے بیا نور اوس فوغ مې ته وګوره چې څنګه په خپل ډیوټې می لګولې دي تاخير او تقدیم نه کوي دغه شانتي وګوره وې د دې کارونو تدبیر زکو ما دا د دې د فارزتا ته بیانو ما چې ته یقین وساتیم بیا دویم نمبر دلیل ذکر کئی دلیلی سفلی لاندی زمکی والا وهو اللذی اللہ اغزاد دے مد الارضا چی غڑولی دا زمکا وجعل فیها رواسیا فیدا کڑی دی پدی کی غرونا وانہارا اصل کی داسی دے واجرا انہارا او روان کړی دی په دې کې نهرو نام من و من کل السمرات او د هر قسمه میو نام وجعل او غرزول دی فيها په دې کې زوجین اسنین جوړې دو دوام مد الارض ذکر شو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ذکر کوي جزمک الله په وبو باندې غړولې دا حواله د زاد المسیر معارف او ادریس شیخ مولانا ادریس کاندلوی د دیوبند هغه د ذکر کړی دا چې د ازمکه الله رب العزت غړولې دا نو دا په وبو باندې غړېدلې دا وامن کل السمرات او د هر قسمه میونا جعل فیها پیدا کړی دی پدې کې غرزولې دی پدې کې فمانا د پیدا کولو باندې زوجین اسنین آغا جوڑی دو دو او گورا سنگ دو دو پا خون کی گورا دیوی خون بجودائی دا بلی خون بجودائی یادا مانا چه سب سپینی گی او سب پا کی توری گی او سب پا کی سرکی گی ندغینا دو دو جوڑی مراد یا دا مانا چې سبا تاروی او سبا خواگی او سبا تارخی هغه ونه یو شانتی دا زمک یو شانده باران یو شانده خجوڑی پکی دو دو فیدا کړی دی لکه او گورا لیمبو چی تو خوری تبو تو رفیگی مالتا ترو دا رفی دی دا شانتی خوگان گور دی دا دی هر سکولو والا یو الله دی یغشی اللیل النهارا اغونده شپی لرا او رضی تام اغونده شپی لرا اغا رضی تا شپ راشی اغا رض ختم کی او رض راشی اغا شپ ختم کی فتایی دا غشپی لرا اغا رض این لفی ذالک لآیات لقومی تفکرون بشکا پا دیکی خاما خان نخی دا قدرت دی دا قوم دا فارا چی اغا سوچ و فکر کئی دو قسم دلائل بیان شول یو علوی برا برا وګورا اسمانونو تا اسمانونو بیستنو ما ودر ولیدی الله وی بیا ز بارش باندې مستوی هم د خپل شان مطابق بیان ور اوس پوغمای تا وګورا تاخير او تقدیم نه کوي خپل ډیوټي په خپل ځای باندې پوره کوي تاخير او تقدیم نه کوي د هر څه تدبیر والا الله دی بیا خط لاندې زمکه ته وګوره اخوا دې خوا وګوره غرونه بتا ته په نظر باندې راځي بیا بل طرف ته ورشه باغونو ته وګوره میوه جات بتا ته په نظر باندې راځي ته میوه راو شو کوا سب تاروي سب ترخی او سب خواږی د توحید دلایل الله مې ربان بیانې ډېر په ناشنا طرز باندې دې د فارا چې ته سوچ او فکر وکې د الله په کائناتو کې چې الله د هر څه پیدا کولو والا دی الله تدبیر نظام چلوونکی دی بیا الف لام میم را الله فویږي په معنا د دې حروفو باندې. تلک آیات الکتاب دا آیاتنا د کتاب دی. والذی الله غزاد دے انزل الیکا چې نازل کړي دے تا انزل والذی غزاد دے انزل الیکا چې نازل کړي شوی دے تا من ربک د طرف دروستانا ندا سیمانا کوا. تلک آیات الکتاب دا آیاتنا دا کتاب دی. والذی آغا کتاب انزل چې نازل کړي شوی دے الیکا تا تا من ربکا دا طرفا دا ربستانا الحق پر اشتیابان دیم. ولیکن اکثر الناس لا یومنون لیکن اکثر دا خلقنا ایمان نروڑی. اللہ الذی اللہ غزاد دی رفع السماواتی چی پر تکڑی دی اسمانونا بغیر عمد بغیر دستنونا ترونها چی تورت گوریم. ثم استوى على العرش او بیا برابر دے پارش باندی. وسخر الشمس تابع کڑے دے نور والقمر سوگمئی. کل یجری لأجل مسمى دا ټول روان دی تر نیټه مقرر فوری. کل دا اللہ امر راغ نو بیا با ڈیوٹی ختم کیم. یدبر الامر تدبیر کون کے دا کارونو دے اللہ. يفصل الآيات تفصيل سر بياناتنا لعلكم خاما خجتاسو بلقاء ربكم توقنون. فملاقات درق فالبان دي يقين وساتي. وهو الذي الله أغزاد دي مد الأرض اي بسط الأرض چه خوركلي دزمك لرام ولولي دزمك لرا وجعل فيها رواسيا پیدا کړی دی پدې کې غرونا و انهارا او روان کړی دی نهرونا. و من کل الثمرات او د هر قسمه میوونه جعلا پیدا کړی دی فيها پدې کې زوجین اثنین جوړې دو دوا. یغشی اللیل النهارا پټایش پی درا پټایش پا د ورځو. ان فی ذالکا یقینا خاما خپدی کی لا آیات لقوم یتفکرون. اغه نخیدی د فرد قوم چې سوچ او فکر کوي.